اوس د دین پس د دې لانا دریم باب شروع شو دریم باب چې شروع کیږي دا تر درې دیر شمایاته پوری چلیږي تر درې دیر شمایاته پوری په دې دویم دریم باب کې ذکر کیږي په دې کې خو هغه دعوه د صورت اول راوړي پوښې په سلورو طریقو سره شرک رات کوي چې اوس د واقعات ټول واورېدل دلایل عقلیه دی واورېدل دلایل نقلیه دی واورېدل نو راځو تا خبره اومانه نو هغه خبره ته ذکر کوي هغه سلور طریقو سره رات کوي د شرک او شرک په دعا رات کوي بیا د هغه نه پس سکی بیا د هغه نه پس کوم دی نو ته دغه کوي رات کوي په شفاعت قهری و سلام کوي بیا د هغه نه پس جواب دو شبهی چکم دے اگر دا ملائکو فبارکی چکم خلط شبہ کئی نو اگر برد کئی چکم ملائکم عاجزان دی ذکر دی بلا عقید داوار یہ وقت یہ خدا وقت دا اللہ صالح بندگان دا اللہ طرف تصرفات کے شریف دی اگر و طرف کچھ نشتہ دی بیا دی اوی چی دا اللہ تعالی جنات و سر شریف دی نو را دیکھ لولا نو اس دی ملائک و سر دی کن نو ملائکو بوتا دغو کی چی ملائکم ندی را سر شریف دا اگر نفس و بیا طریقی دا تعلیم را اولی سالور طریقی برا اولی بیا و پاتویشتم آیات که اثبات دا رسالت کی دا اگر نفس و بیا زجر ور کی پا انکار دا قیامت باندی سر دا جواب نا بیا با زواجی زجر وی پا انکار دا قرآن باندی سر دا تخویف نا تخویف با ورکی پا شرک پا طاعت باندی او اگر تخویف که با براعت دا آلیهو دا عابدان نا اگر معبودان دا عابدان نا پا قیامت که بسنگ براعت کئی سوک چه چا پسی تدیو کم لیڈر پسی خو شرک پا طاعت رد کئی چه چا کم لیڈر پسی تدیو اگر با دا قیامت که دا دیخ پل دا غصر اصا حالی که نا دا بدوار ذکر کئی نو پا دی طریقه بانده چرا چه دا اللہ امانی دا اللہ تعالی اختیارات تسلیم کئی صحیح شوا ام دا غم صریف را متعلق ہوئی قول دعو الذین زانتم من دون اللہ دا د دې داینه ماتاستو یو غداوه د صورت تفصیل بیانې او رات کې په شرک په دعا او سلور طریقې د شرک رات کې چې یو طریقه نه چلیږي ها قل ورته وایا ادعو الذين زعمتم مدد غواړی دا کسان نه زعمتم چې تاسو ګمان کوي دا غوي د شرک ها دا غوي د مدد کولو من دون الله غیر د الله تعالی نه اغی اس اول طریقہ لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض اختیار نہ لری غوی دو وزن د یو ذری پاس مانونو کی ولا فی الارض و نفذ ما کی فزما کی دا غوی اختیارات نشتره پ یو ذره کی چې مختار کلی پکی مالک پکی پ اسمان کی نشتره صحیح شو نو یو طریقہ کو داد چې د بس کولی کو چه سی اختیاری کو وینو اغا بیتا تا در کرو چه سی اختیاری ویس شی فلاس که وینو پا اغی بیستان دفاع کری و نو دو دو کوئی اختیار نیشتا ده یو ادا کو دویم نمبر وما لهم فیه ما من شرکن دویم وجه داره چه سره بوی چه نا ملک خو اغا اختیار ده چه سره پکی مستقیم ندوی خو مستقیم ندی خودی لالله پاک بعض اختیارات ور کردی خلق وی کنا بعض لکه ابو جهل بداوی کنا چه ان الحمد و النعمت لکه والملک لا شریک لکه إلا شريكا هو لك تملك هو ما ملك جدات شريك در نشتا دي سيغا مختار خدات شريك شتر سي تاغل بعض اختيارات ورکلی استا اختيارات بيام داغل دا پاسه دي پوشوه نو داخل کوئی چه نا مختار کل خوبانی خس برخا سيسا اغا خوبئی کنا نو جواب کئی وما لهم فيهما من شرك نو نشتا دي دویلر فيهما قدز مکا واسمان کی من شرك سبرخا اس برخی نشتر چده پتی سا کار کری سا خدمت کری نو دا عقیب بدل که اللہ تعالی دیتا بیات اختیارات ور کری نشتر درین نمبر خلق وی چه نا دی با خود تا اللہ تعالی بیتا تعاون کری یه دپ که برخه نشته دی خله که نسی دا اللہ سر ستاون کرده معاونت کرده دا اللہ تعالی سر داغی پوجه اللہ خیال ساکی نو اللہ جواب که وما لهو منهم من زهیر او نشته دی اللہ تعالی لرا منهم دا دی مخلوق نا من زهیر انسوک معاون نا اللہ وی ما سر معاون ضرورت نشته دی دام نشته دی نو سالوره ما خبر دوی دا کوله چه نا دای نشته دی خب بس دا پا اللہ دا سی گرانده که نا چه دیتا اغواری نو اللہ رد کولی نشی نو اللہ نو دیبا پا قیامت کی چی اللہ تا ہوئی چی دا خلق خلاص کنو کد اللہ نی خواقا هم نو مونگ لبا سکی مونگ لبا اجازت راکی و مونگ بخلاصی گو اللہ وی ندام ماترن چلی گی ولا تنفع الشفاعت عندهو او فائدن ورکی سفارش عندهو پا دربار دا اللہ کی الا لمن مگر اغا چا دا پارا اذن له چی اجازت ورکی اللہ تعالی اغتا اغتا چی اللہ اجازت ورکی نسو خبر چوی سفارش کی یو خبر خدا شوا چی شفاعت قهری خو اغو چی دووی چی دے با اللہ تا منتو کی مجبور بیکی یا پا اللہ دا مخ گران دے مجبور بچی تینا دا قسم سفارش کو نیشتا دے خمیشتا دے سفارش کشتا دے کنا آوشتا دے خود سفارش کی سو خبری دی نو یو خبر پا شفاعت کی دارا چی شفاعت بوی خود مومن سری بی سوک دے کئی مومن دے گئی نبی شو ولی شو مومن دے گئی کئی بے چالا مومن لبے گئی صحیح شو کئی بے مومن لبے دریم نمبر کئی بے کلا چی کلا دا اللہ اجازت نشی دے اللہ دا اجازی نمک کی سفارش نشی کے دے سلورم نمبر خد کلا بے کئی دا نبی علیہ السلام دا سفارش نمبر چیر نبی علیہ السلام سفارش اوشینو دا غینا ورست با دا نور و خلق سفارشات شروع کی گی ایم نبی علیہ السلام نمک کی سوک سفارش نشی کولے اوز پا دنیا کی تیتا کم دان لسفارشی جوڑے نہ اس تاثر دے پتہ رہے دے ملکی کی پہ ایمان مڑکی کی پکو پر ملکی صحیح اس کا پتہ رہتا نشتا دے یا مر دے گا نہ اگا پہ ایمان مڑ دے کہ اگا پکو پر مل دے پتہ رہا کہ دویم نمبر پہ قیامت کی دیتا اس اجازت شوید ہے کہ سفارش نہ کوا دیتا اجازت پہ قیامت کی نبی علیہ السلام ہوئی اول اجازت پہ چاہتا کی گی ماں سبکی گی اس اگا اجازت نہ دے شویندے بسنگا سفارش کی سلورم نمبر خبر دادا چه سفارش چه کئی نده بپا دغبان خبر ویچ دادا چه چالا سفارش کن دا مومن ده اس دیستا دا حالت اسا خبر ده چه تا پا کم حالت مرکی گی پا ایمان مرکی گی پا کفر مرکی گی لہذا پا دنیا کی سفارشان نا پا دنیا کی دغت دیتا دیتی سارے عمل دا اللہ تعالی دا پارو کی ندا چه تا سفارشان پا دگر دا سفارشان لنظرون و نیازون کوا نراش اول اللہ تعالی تا متوجشا الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم دا سفارش چی دوی تعقیده لرنه ما تاستووی دا دوی دا ملائک و بارکی لرنه وی دا ملائک پا اللہ دمرا گراندی چی پا قیامت کی دوی وی کنه چی اللہ پریگی دا اللہ پا بخام خامن پریگی اللہ وی وی دا ملائک و حالت تو گورا دوی فائده نشی کولی سفارش نشی کولی حتی تر دی پوری دا فزعا کل چی لرشی یرا عن قلوبی هم دو زرنوز دوی نا نقال دوی وی مادا قال ربکم سوی رب تاسو نقال وغیب وی الحق بس حقی وی څه مطلب د دې جمله مطلب بعضی خو دا په قیامت کې خراجه حدار حدیث نه ثابت ده د په دنیا کې کله چې په الله تعالی یو حکم جاری کوي کنه یو اډر جاری کوي نو امر چې جاری کیږي نو د اسمانونو د ځمکه فرشتي څه دي دا مکمل کته چې یو بیوشي پیراش بیوشي پیراش جبرئیل علیه السلام هغه امر وو بیا جبرئیل علیه السلام را کوس چې دوی ته پوښتنه کوي وای رب سوی نو آغا و توی رب حق وی بس مطلب حق وی اسم مطلب چه آغست حکم جاری کرده آغا و منونو طول وی بس سیده منگا دغا کرده تسلیم کرده الحقال الحق طول پخپل وی بس اللہ حق وی دی یعنی دا اللہ پا اختیاراتو که آغای دمر خبر نشی کولی دا اللہ امر تو جاری کی که پا آغای بیوشی رازی آغای نبا اللہ تنگا مجبور شی آغای نبا اللہ تنگا مجبور شی او بیا چه اللہ تنگا امر جاری کی پختن نکی بر داری کوئی الحق بس چه آغا وی دی آغا حق دی نو چه آغا پچا پیسلے ہوگی تدام جہنمی کو اگر پا چا پیسلے ہوگی جدام جنتی کلو فرشتیو پا که رکاوٹ وا چولی شی نیچی چولی دا اگر اختیارات پا کسو رکاوٹ چولی شی قال الحق و هو العلی و اگر اللہ تعالی اچت الكبیر او اگر اللہ تعالی لوی دے نو حتی اذا فزعا دا پا دوی بانی اول اگر یر راشی تفزیع دا یر ختمی دو تا وی فضع یری تا وی با بی تفعیل دا سال پی ماخذ دا پارا دے نو فزعا چی کل دا دوینا دار ختم شی عن قلوبهم دا زرون دوینا نو قالو دوی ماذا قال ربكم سوی رب تاس نو قالو اگوی وی الحق بس حق ویلی دی چی سی ویلی دی دا خبر حق دا دا منل دا او بل دا پا کسا نوائیو و هو العلی الكبیر اگا اللہ تعالی اچتے علوی دے قل من يرزقكم من السماوات والارض اس دلی پیش کئی قل ورتوا یا او دا دغره دا طرق دا تعلیم دی خواه دوی اوی چه نا دا تک دا چه دا اللہ تعالی امر اغی منی خب بعضی اختیارات بعضی کارونا نعمتونا اغا اللہ پاک دوی دوار کرو چه تاس دا تقسیم ہوئی اللہ وینا قل ورتوا یا من يرزقكم من السماوات والارض سوک روزی در کئی تاس دا اسمانونو ناو درز مکنا نقل ورتا فجواب کی ہوا ہے اللہ اللہ ورکی بل سو کے نہ ور کئی نو د نعمتن ور کول کامل مالک اغا دیو تو وی خاص صدا کی ددا زمون دا بلا کی ددا پوش وی فدا مڑا معمولی اختلاف تے اختلاف کو صرف پدی کرے کہ مون گوم وے کہ مختار کل فالا دے خوب با کارون دی مخلوق تو ور کڑی دی او تو اے چھ نہ بس دا طول کارون اغا پخ پلا کئی زمون دا استا خبر کہ دور فرق نشتا دے دالت وڑو کہ ون اختلاف تے مون گوم خوای تم خوای اللہ دے اللہ و جواب ورکا و انا او ایاکم او مونگا او ایاکم یا تاسو لعلا هدن په هدایت باندې دی او فی ضلال مبین یا په گمراهی ښکارا کی دی مطلب دا دی په مونگا او تاسو کې داسې فروعی اختلاف نه دی نه دا د حق او د باطل اختلاف دی یو په هدایت دی او بل په گمراهی دی خو څه کنه و انا او ایاکم مونگا او تاسو کې یو لعلا هدن یو په هدایت دی او فی ضلال مبین یا بل په گمراهی ښکارا کی دی نو مونږ په هدایت کې تاسو په گمراهی ښکارې دا چې وونکی اختلاف نه دا غټ اختلاف دی صحیح شو دوی وی ښا دا غټ اختلاف دی نو مونږ چې دلته کې دا کو دا کفر او شرک او دا چې واجب دا غلط کارونه دي کنه دا غلط کارونه دي او دا غدي نو خیر ده کنه مونږ هم تاسو خپل خپلوان یو یو په سره به دا کو په قیامت کې بم ته بچ کې نو قل ورته وای لا تسالون تاسو نو پوښتنه نشي کولای عما دا تبارک اجرم نا چې مونږ کوم جرم کړی دی ولا نسالو او نه به مونږ پوښتنه کولای شي عما دا تبارک تعملون چې تاسو یې کوي نو دوی وی ښا اوس دوی دا سوال وکړو بیا چې نه دا څوک پیسې دا جرمونه به سره جدا کوي او دا عملونه به سره جدا کوي دا به څوک وي نو قل ورته ووایه یجمع بیننا ربنا جمع به کې په مینځ زمونږ کې رب زمونږ ثم یفتح بیننا بیا فیصله وکړي په مینځ زمونږ کې بالحق په حق سره وهو الفتاح هغه جدایی راوستونکی فیصلې کوونکی دی او العلیم هغه پوهه دی نو په خپل علم سره به هغه ته ستا جرم معلومي جدا جدا به دي کې قل ورته ووایه ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم بل خا صحیح وا تدا الله تعالی سره نور شرکا منی نور خلاصون کی او منجیان منی نورا شت دا غو کانا تما تر دای سکار کو خیا طلب د دلیل د مشرکنا نقول ورته هو یا ارونی الذین او خیما تا کسان ها الحق تم بی کہ تاسو په واسطه کوي الله تعالی پوری شرکا برخمن کم خلق چې تاسو شریکان او برخه والا جوړوي د الله سره ما ته هغه خو خی مطلب دا غي کارونه راته خو کړي سدي کلا هرگز ذات نه دا دی د الله سره شریکان نه دي بل هو الله بلکه هغه الله تعالی دی هغه معبود دی هغه څه دی هغه الہ دی العزیز هغه زورور دی الحکیم هغه حکمتونو والا دی اس داغی نے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلی دا وما ارسا چکل دا دمر اعتراضات شروع شی پیغمبر خفشی نو چی خفشی اللہ تسلی ورکی وما ارسلنا کانے لے گلے منگت الا کافتا للناس الا کافتا للناس دا کافتا وی حال دے دلین ناس د پارا خوش کنا حال مقدم کیږي په ذل حال باندې ابو حیان وای بی زایو په اعتراض کړه چې حال په ذل حال نه مقدم کیږي خو هغه اعتراض نشته دغه نشته ښه خوش صحیح خبره ده چې مقدم کیږي الا کافتا للناس مگر د پارا د خلقو کافتن ها په حال کون د دې کې چې ټول دي یعنی ټول خلقو د پارا مونږ ته لګلې د ټول خلقو د فائدې ده په یو معنا ده اصل یا الا کافتن ها الا جامعتن دا د صفات د پارا د رسول دي او دا تی د پارا د صدا دا تی د پارا د مبالغه ده ګوره ها الا کافتن الا جامعن للناس على دین واحد مگر ته لګلې مونږ د دې لپاره چې خلق په یو دین راځي یا بابی وی کف یا کف مان دا منا کول سر راضی نو ما ارسلنا کا نی لے گلے مونگا تو الا کافتن مگر منا کون کے لن ناس خلق لرد شرک و کفرنا بشیرن پدا سی حال کی چی زیر ور کون کے و نذیرن پدا سی حال کی چی رون کے خلق لرا ولیکن اکثر ناس لیکن اکثر دخل کن لا یعلمون دوین پوئی گی نو دوی بیا اعتراض کو چی خطا و دا دمر خبر خود اکڑی چی قیامت کی بداوی دا بوی دا بوی نو دا قیامت بیی کل تاریخ غمون تو خایا و یقولون متى هذا الوعد نوید کافر انداز در دفا انکار قیامت باندې کلا بيدا وعده قیامت ان کنتم صادقین که چریتا سدشتنی پدی وعده کی نقل ورته و جواب ورکا لکم میعاد یوم استقد پارا وعده یورزدا یورستری لا تستاخرونه عنه ساعه چنه بورستو کی گئی تاس داغی نه یو ساعت ولا تستقدمون ون بداغی نه مخ کی گئی زورت براسی پریک د تاریخونه ندی معلوم تاریخونه الله چا تنخی خو خیر د ورت براسی پته برته ولگی وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ما تاسو وی داغی نه پس زجر د انکار د قران باندې ولی د قران د قیامت مساله ذکر کوي دی د دی وجه انکار کوي وقال الذين كفروا وايدا كافرون لن نؤمن هرگز مونږه ایمان نه راوړو به دا قران په دې قران باندې ولا بالذین پاک کتابونه باندې بینه دی چې مخکې د دین دی دا د مشرکان اول خو هغه مخکې کتابونه منل خو چې کله پته ورته ولګی دا چې داغی او د دې مساله یو ده نو بیا یو سحرانی سورته قصص کې تیر شو سحرانی تظاهرا دا دوال جادو گاندی خو یو پر سر تعاون کرے که تورات تیوی که داد نعوذ باللہ نو اللہ وی ولا بل دوی وی ولا بل لذی بینی دی او نا ایمان رو رو پا کتابو نبانی تی مخکر دینا دی ولو ترا استخویب شروع شو ولو ترا اللہ وی کچرت تقوینی نلو جدا ما تاختی پلاس مقاماتو که دغوی مقدر وی نو اغا سوی لرائیت امرن عجیبا لرائیت امرن عظیما نو تب اوینی یو ناشنا کار ها تب اوینی یو عظیم کار ها اذ الظالمون پکم وقت ظالمان موقوفون ادرولی شوی بیعن دربهم پا دربار درف پلکے یرجع بعضهم الى بعضن القول واپت کئی با بعضی بعضو تا ویناگانی اے بعضی با بعضو تا ویناگانی ورگو دای خبر بوتا کئی دنیا کے خوبدل لیڈر سے مخ کی خبر نہ کولے کو پاخیرت کے بدے اس نے اخشوی و تبوی دا تا دا وجنا پوش کنا یقول الذين استضعفوا نوای با کسان استضعفوا چ کمزوری کڑی شیو کمزور کڑے سے خود نو دیکھو کم مضبوطو خدا دلو وان خپل کمزور کڑو کنا پوش وی بل پس بروانو او زندہ آباد ناری بے لگولی نو آغا زندہ آباد والا دی للذین آکسان تا استکبرو کی لوی کڑی وازانی لوی گن دیو لولا انتم دا زندہ آباد ورطوا والا ورطوی کچرت نوی تاسو لکننا مؤمنین نو خامخاو بمونگا مؤمنان کتنا وی کتاسو نوی کنا مونگ با مؤمنانو دا تاسو مونگا غرقو تاسو مونگ تباتو نو قال الذین استکبرو او بوی ورطاغ لیدران للذین آکسان تا استدعفو چی اغی کمزوری کری چی ویدی انقن صددناکم آیا من بن کریتاسو عن الهدا دا هدایتنا بعد از جاءکم پس داغینا چی دا هدایت تاس تراغی او دا هدایت چی دا تراغی نا داکی ما بن کری ما دا تاوی چی میمانا بل کنتم مجرمین بلکی ویتاسو فخپل بان مجرمان خپل دا سری زوین نوی ندرمان لو ما دا تصویلو چی دا ممانا وقال الذین استدعفو للذین استکبرو نو او با ویدا کمزوری دا زندہ باد والا للذین آکسان تا استکبرو چی غیلوی کردا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا بل مکر اللیل بلکی چل ساسو چل اگر جرگی ساسو کانفرنسون ساسو اللیل دشپی و النهار دوردی دوردی و دشپی بدوی دیده که جلسه دا آغا دای جلسه دا کانفرنس تی مونگ بدر خوشیو اذ تأمروننا کلت تاسو با حکم کولو مونگتا ان نکفر بالله چی مونگا کفر گپا اللہ غانده دا اللہ قانون ممانا راز دا کسی در تکولی و نجعل له اندادا او جوڑ کو مونگا اوی لر شریکان پتواعت کے پوچھ پا قانون کے وَأَتَرُّ النَّدَامَتَ نُپَسَ بَكِمِخْ پیمان کیا دوی لما را اول عذاب ہر کل چووی دوی عذاب اگر پیمان چخ پیمان کیا زڑا کیا پیمان ہے کنا نو اگر پتکڑا چی دا سوشو دا مستکری دی وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ او اُگ بگردو مونگا توقونا فی اعناقیم وابچو مونگا توقونا فی اعناقی الذین کفرو پسرٹون دا کسانو کسی کافران دی حل یو جزاون بدلن چیور کول دویتا الا ما مگر دا اگر عمل نکانو یا عملون چی ودوی عمل کون کی تردی پوری دا درائم باب ختم شو پا درائم باب کی ورطا رد شرکو کلو پا طرق اربعو سر مکمل بنیاد ورطا او باسو او بیا داغین او رستو بیا ورطا دا قیامت بعض حالات تخویفاً ذکر کرل او طرق التعلیمو او داغین او رستو بیا زجرون ورکل پا انکار دا قیامت او پا انکار دا قرآن داغین فصل تخویف شروع کو تخویفو چه گورت دا معبودان باطره با دی بیا قیامت که پکار رانشی تبا بیا دوی سر لانجه که رازه اللہ امنا او دا خبری پریگ دا